الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا سورة كهف تمهید کی ویلو ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا دي دنیا باندې سمرا سامان دیو سمرا د انسان د معیشت اسباب دي الله ویلو دا ټول ما صرف د دې دنیا لپاره زینت ګرځولې دي او دې کې زما حکمت او امتحان دي چې د خلقو کې د کمی او عمل احسن شو په دغه جمله باندې واقعا ذکر کوي د باغوالو د تزهید د دنیا لپاره چې په دین کې لوی قرباني او الله سره لوی ذریعہ د نجات هغه دنیا د محبت نزان ساتل دي اغا غالی محبت چاگا تو دنیا لا و دین باندی ترجیح ورکی تانا پی دین کار پاتی شی او دینی ترتیب در نگڑ وڈ شی دنیا پسی دمر زور ادمرا مصروفیت پیدا کی نو دیتا غالی محبت ہوئی نو دی واقعہ کہ اللہ دا مقصد ذکر کی چه انسان لا ارکار زو کما چه دا دنیا سمر ضروریاتی اول زپورکم رزق ولورکم صحت ولا ورکم دنیا کې ولا کاروبار جوړ کم وکاله چې دې خبرې کوي زمانوم پکې ناخلي بس ځان ته نسبت کوي اکثر چې دان سو زماري او یې چې ته دلانه سیوا بل سوک په ذهن کې او فکر کې راغلي د جهل د وجه نه غته نسبت کوي په لوي زمانو په کې ناخلي نو دغه چې په دنیا کې هر څومره سو مال دی او دولت دی او اسباب دي الله دا به ختم شي دعوت نظر پا دی دنیا کے واخلم او دے با دغس محروم پاتی شی چی دے زمان دمرا لوے نا شکری کئی چی دارشی نسبت زانتا کئی کچھ ایدن تپوسو کنو هم دخپل زان لوئی او پل تجربه پل مهارت بس صرف دغه په ذهن کې دا دنیا پرستی. الله وی زنه خو په دنیا کې دار سواغستی شي او دی بدغسی محروم پات شي او بیا بارمان کوي او بیا بدنه حاصلی. دا دیو دو تنو واقعا ذکر کوي چې یا رونو یا اسمر گریو اللہ تعلم دے بنی اسرائیلو کیو یا دی امت کیو وضرب لهم مثل الرجلین بیان کا دید فیدید پارا مثال داغی دو تنو جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ور الله بس اثبات ځان تکي ټولو کارونو دې کې اشاري مسلې توحيد ته تقدر قران تعليماتم دازي چې انسان ته د خپل وحدانيت سبق کوي. جعلنا سمرا کلمه چرازی ټول کې الله ځان یادې کنا چې ما دا سه وکړو ما دا سه وکړو ارسو لما وکړل دې زمانو ناخلی جعلنا لأحدهما جنتين ما جوړ کړو د دې یو د دوالو مرګرو د پارا دو باغونه کله دو باغونه یادی دغه دې دې کې جنتين او کله یو کوي چرستو یو دخل جنته در دیو جن چې مینس کې نهر بدلیو نیو په لباغو بل په لباغو نذو ته ویل شي او د یو مالکو نیو باغ ورته ویل شي مونږه ورکړی او د یو دی دوالو لرا جنته نه دو باغونه من اعناب دنګورنو انورم پکډیر میوی قرآن ذکر کوي اکثر د میوه په باب کې کجور او انګور زګا ډیر مشهور دي په دنیا کې. نور مطلب چې نه هر قسم میوه وي وحففناهما بنخلن امنګ ول شپول کړو پک جوړ سره حف بندول توي د حفاظت لپاره چې خلق تخپل باغ نه او د فصل نه چا پیراس شپول وکي ملو یغام شپول نو داسې بیکاره چې صرف داغي حفاظت کړیو ادوال باغونه محفوظ کړیو بلکې هغه هم وی وی د کجورو د ونو یو لند لګېدلو د باغ نه چا پیرا باغې مو له حفاظت کړیو حفف نہ هما راګیر کړیو موږ د ادوال باغونه به نخلن په کجورو سره وجعلنا بينهما زرعا امون پیدا کړو په میند دي دوالو باغونو کې فصلهم هر څه پکې وګوره پولې د کجورو نو چې هغه می ودا میند کې پکې فصل غنم ور بشي داسې زونم کرل هغه ځان له مدنو د الله رب العزت د خپل طرف نه فدی بنده باندې د احسانات ذکر وکړه چې دې کې د بلچا سنو دا ټول کارونه علما کړیو باغ علما جوړ کړو تغیر پار د حفاظت پار شپول ما کړو فصلونه پکې میان میان کې ما پیدا کړیو کلت الجنتین آتت اکلها دا دوارا باغونا چیو نا پیدا کولی بے میویخ پلی پا هر کال کی پورا پورا دکا باغونا خباز داسی چیو کال کی پیداوار اوکی آمدنو کی چکال آبادی نبل کی بیا خرابی اغه عمر آمدن نکی الله دې دې کې به هر کال کې پرخ نه راتو هر کال ودی خپل آمدن او خپل میوه او خپل مال دولت پوره پیدا کاو ولم تظلم منه شيئا نبه کما او پدې خپل آمدن کې زرم ظلم نقصان ته وي مانا کی مفسرین کشیاف ٹول چولم تنقص نقصان بے بالکل نہ کہو کمی اپا کی بالکل نہ راتو وفجرنا خلالہما نہرن امونگ روان کلیو پمیند دی باغنو کی یو نہر دو بوس کمی نو پکی دایر نو چکه چری کال داسی چې سوکړی او باران نکېږي نو په باغ باندې با سر پریوزی نه او ډېرې وی بغیر د باران نوم پاغې باندې سپارخ نراتو وفجرنا موږ روان کړو په میند دې دوالو باغونو کې نهرن یو نهر وکانه له سمر او د دې باغ والا د پارا نورم ډیر مال دولت و ان دا نه چې یوازې دا باغ و نور سره سپین دا سره ډیرو مالدار سره یو کنه اما ولدا کارو مکو الله رب العزت دا غي زمانه حال بیانوي ولیکن د دې او د هغه فرق نشته چې د الله عادت او سنت څنګه را روان دي نو اقصې دي ولې الله رب العزت چې وسم چاله د دنیا کاروبار سم کړی او کاروبار په خپل ځای چې د هغه دروازه روزي یا د میاشتې میاشتې آمدن خزان لی انور موڑی و سرومی کنا بغیر داغینا نور مال دولت و سرومی کنا لگسن چه دی باغ والاو وکان لہو سمر سمر ندل تک میوه ندا چا میوی با ٹولی تخوڑی دبا سمرا خوالی دبا مالک خو میوه نخوری او که خوری نو آغا خوری چی نیمه خرابی نا تیو ورزی نو آغا نیمه خوری آغا کم ده میوه خوری خوا خو سمر نمرات حضرت مجاهد وی از زهب والفزه سراس پی نیدیر جمع کلیو در احیمه و دنانیر دکه چهار کال بیدا باغ پدیر لوی دام او قیمت باندې ورکاو کنه نو وکانا لهو سمر سمطلب دی چې الله وی کارونه ما وکړو باغ مو ل جوړ کو شپول مو ل وکړو فصل مې پکې پیدا کمیان میان کې نهر مولې پکې او بیاو او دولت بټول داغه کورته ته الله وی زما پکې سنو مده انصاف دې نه یوازې هغه باغ والا نو قطروسو قطروس نوم بهونو دا دنیا کې هر مال دار او دولت مند غسې دې مال ټول غسم بالي اذا الله پکې سنئي اذا و ترکمې پوری اخر دا بخامه خاصر خوري کنا وکان له سمر او د دې سړی د پاره ټول مال دولت او ټول آمدن هغه بل مرګره هغه سره کمال ونو هغه ارسد آخرت دا پارا ورکلو نتا بے کاتو چی دا دنیا دا پارا بیوشی واغس تزمکا ناغب آغی عمر مال خرج کو چی اللہ مالال تراکی کدو پاغی کی بوٹی نال کلو باغ بے جوڑ کلو پاغی بے سمرا خرچو کو ناغب دمرا اللہ پنم باندی ورکو چلا مال آغاز ایک امنال کی بوٹی او باغ را لجوڑ کے کدو پاغی کی نوری خرچی کولی دا مزدورانو ناغب آغا امر خرچ دا اللہ رضا دا پارا اکڑا چی مال آغاز ایک تیارے اوکے ناغب زان لاغاز ای جوڑا ہو او دا دنیا کی زان لباغ جوڑ کو او دا دوارو ملاقاتو شو نو دا سڑے پاغ بانده فخر کئی او لوئی کئی پاغ بانده فقال لی صاحبی اوی دا اخپل مرگریتا صاحبی او خو پا دین کی خونو کنا اسی دا دنیا مرگرتی ایوا دکا حق پرست دا سی خلق مرگرتی آنکئی په دین کې داغي مرګرتیا د دنیا پرستو سره نه وي واسي دنیایي مرګره او نزدکه له صاحب هي وي او دا خپل مرګریتان او هو یو حاویره د پاغبان دي ځان لوی غاڼه دا غلې یو قسم په غور ورکاو انا اکثر من کمالا واعز نفرا چې زه ډېر زیات يم ستانه په مال کېوم او زیات يم ستانه په اولاد کېوم ستا سره سدي ولې مالدار سړی چی کنه دی غریبان له یو قسم زور نه ور کوي چې ځان تا وګورم ما تا وګورم مال خو زما او ستا یو مرو کنه نتا پی سوکڑا یو سلی نپوئی گی نمشوراو کئی تپوسو کی نتا نپخ پلا پوئی دی مال دا نبیزای او عباس خرچ شو اندی دو خیار سلی نتا پوس کاؤ دا خوی گورا دنیا جون دی دا خدا سے نتیری گی دیکھ بڑیر وړان دې ارستو فکر کئ د دنیا پرستو دا خبرې ښا دې زګه وته وی چې انا اکثر منکه انا تکبر دې ته وی کنه ښا چې غبل څوک نه ویني خپل ځان ویني وی ز ډیر زیات يم ستانه په مال کې او ډیر عزتمن يم ستانه په اولاد کې زما معلوم ډیر دی اولاد هم ډیر دی او ستاسو دی هغه مال دې سکو راځه کنه وی باغ وګوره ودخل جنته داخل شو هغه خپل باغ ته او هو ظالم لنفسه صحیح نو کنه د دنیا د دین کار ډیر خراب و ولی اللہ وی زن سر ظلم کو اغا ظلم باخر کی بیان کی چې هغه پخپل بیا وی چې لا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا کاش چې ما خپل لب سره شرک نه وکړې ظلم دقه وخا په باغ کې د الله برخه نه و یو دا نه پکې د الله په نوم نه و اگر چیر سو کو دا خبره خبره پکې کوله چې دا د په مونږ باندې نظر دی د وجه نه زمونږ پارس کې برکت دی دی باغ تا وګوره دی آمدن تا وګوره دا وګوره هر زمانه کې د مشرک دغه عقیده یې نو وهو ظالم لنفسه ظلم کوونکې او خپل ځان سره قال ما ظن ان تبيد هذه ابدا وی خپل مارګریتا چې زما خو دا ګمان نشته چې هلاك بشي دا باغ همیشه چرته دبو طويلي چې ګوره د الله نوم پکې اخلا دا غبره حکوا شکریا دا کوا او چې ته داسې ژوند تیرې نو ستا په دې باغ باندې به ګورې عذاب راشي ځکه تاریخ پروت ته کنه چې په داسې خلقو باندې الله عذاب راځي دا باغ به خراب شي بیا و ارمان کوي ناغوی نه ما ظنو زما دا ګمان نشته دی ان تبی د هذه چه هلاک بشی دا باغ ابدا همیشه اخیر وی باغ خو چه هلاکی گی او مال هلاکی گی نو سوجه خوی کنا نو آغا دایی چه دو بو کمی نو دو بو کمی نشتا یا دایی چه خدمت یه نکی گی او تلور شوش مار سمر خلق پکی لگیا دی یا دای چې د پردو سارونه او د خلقو نو تا یری ناغم نشتره حفاظت داس شوی چې پاغي باندې مرغیم نشی راتله نو څنګه به هلاکیږي ناغبو ته چې طویلی چې قیامت باندې راځي چې ته ابدا وې ابدا موه کنه دا دنیا خو آبادی نه ده دا خو لګي روزي د میلمستیا ناغوی قیامتم نه منم دا سوی خلق مشور کړی ده ها وما ظن ساعت قائمتن او زه ګمان نکوم چې قیامت براشي ولا ارددت الى ربي او که قیامت شي او واپس کړې شو ما خپل رب ته لا اجدن خيرا من منقلبا نو بممم خامها ډیر بهتر د دې نازید اوړي دو ولي وي چې دنیا کې را باندې دومره فضل لې اور سي را کړې دي دا خدا غو فضل لیکنه وای خا مشرک دا سی وای کنه دواړه کار کوي خا کله چې مخشی خپل وتا مداغي لویه بیان یو داغي کارنامه ذکر کوي یو داغي زور او طاقت دا وګوروي دا به منی ګوره په بل باندې ومنه وای خا او چې دې په لای مخشی نو وای الله مهربان دی چې دنیا کې را لراکړي دي نو آخرت کې را نشي را کولې آخرت کې وي د دینه به بهتر راکي ته قال ته وي د الله ډېر رحمتونه دی او دنیا کې خلق دي ولا ارددت بالفرض کې چرزا واپس کړې شم ال ربي خپل رب ته لا اجدن خيرا منها منقلبا نخامخا با امومم ډیر بهتر د دینا زید اولیدو چوی خلق وزی او قیامت وی او لګیای دا سنو او دا دنیا او پاتشي او عالم اخرت بقایم شي نو که هغه زه تلاړم ملته کې باندې نه ډیر زیاتی دا د مشرک خپل یو سوچ او فکر دی ښا دی به ګډاډ وینا چې ګنیا با عذابی یا به حساب کتابی یا با عمل نامی یا به تل د میزانی دی به ګډان نه منی دی ډایرک زی جنت ته دا دومره بی غم انسان دی دومره بی پروا انسان دی دا د انسان غفلت بیانې قران اولی د دنیا د محبت توجینا دی په دنیا کې دومره غرق شو او دومره پکې لار چې اخرت یې تنیر کو الله یې تنیر کو ایمان عبادت عقیده یې تنیر کړه نو د دې پوری د دې مرګري بیان شو چې د الله ارسو ورکړي دنیا کې نعمتونه پیسې کمې نه وکړې او د بګې د الله نوم نه واغسته او د اخرت په خیال کې بالکل نو چې دا برازي هغه اخرت چې هغه د مسلمان او د مؤمن انسان په عقل کې قدم په قدم دی قدم په قدم دی او د په خیال کې بالکل نشته نو دا یو طرف بیان شه دنیا پرس اوس باغ مرګره د تخبري کوي هغه د په غورونو باندې اده د په لوی او په تکبر باندې دا هیڅ پروا نشته زړی مضبوط ته هغه پکې دنیا نه حسابي هغه ځان له آخرت خیسته کړی دی نو د دې مال دولت ته ډګوري نه او ښکاره نسبت وته کوي چې کافر شوی فتوا وکي په د باندې کفر خان واخر دعوانا.